أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. کله چې د مشرکانو خباثات عظیمه ذکر کړو چې وګوره دې د توحید نه نفرت کوي او دا سبب د خفګان ګرځي د موحد لپاره د داعی لپاره نو اوس د داعی موحد د زړه د تسلی لپاره هغه تر دعا تلقین کوي چې ته مخه پکېږه کدي نه مني نه دې مني په خپل شرک لکې کلک دي پروا مه ساته او دا دعا کوه. په دې دعا کې وګوره وسیله ده د اسماء او صفاتو د الله سره. قل داسې ووایا داسې دعا وکا اللهم اے الله فاطر السماوات والارض اے پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې عالم الغیب والشهاده پوه په هر پټ او په ښکار باندې انت تحکم بین عبادک تب فیصله کوي په منځ د بندګانو ستا کې فیما کانوا فیه یختلفون پاغه سیس کی چودی چې پاغه کې اختلاف کوم. فاطر السماوات والارض لوی قدرت د الله وګوره فاطر د اسمانونو ځمکې دی او بل صفت وګوره عالم دی د صفت د علم بل صفت د تصرف انت تحکم او دغه جواب د نه دا اصل کې حذفی یا الله اے پیدا کوون کې د اسمانونو ځمکې اے پویا پپټو پخکارا تب فیصله کې نو ته څوک یې نو تعمیم د پاره دې مقام کې جواب د ندا چې وته وي هغه حذف دی. د دې صفاتو نو رسو کې انسان هر یو حاجت واړي نو دا قبلي لکه د سعید ابن جبیر رضی الله عنه روایت هغه وي زه پیژنم داسې آیات چې څوک اولولي او د الله نه سوال کوي او الله یې ورکوي او دا آیات یې ولوست. سید التابعین دې له ګڼو صحابو شاګرد دی او په حدیث د صحیح مسلم کې د دې صفاتو نورستو خاص دعا ذکر ده چې نبی علیہ السلام د شپې د مونځ په اول کې دا په لوستل چې د شپې مونږ وکاو نو په اول مونږ کې چې شروع وي او کړه نو اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده انت تحکم بین عبادک فيما كانوا فيه يختلفون اهدنی لما اختلف فيه من الحق باذنک انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. يا رب د جبريل لا رب د جبريل او د ميكائيل او د اسرافيل عليهم الصلوات والتسليمات اي پیدا كون کي د اسمانونو د زمکي اي پويا پپټه پخکارته په فیصله کې بمنز د بندگانو خپلو کې باغس کې جدي پکې اختلاف کي نو ما ته هدايت او کې داغي چې اختلاف پکې شوي د حق په خپل اذن ذکر ته ہدایت کې چاته چې وګورې نه غلارې طرف ته معنی اختلافي مسلو کې الله چې کوم حق طرف ته داږي خود نه راتو او ظاهر ده چې دا دعا سو کوي او سو وخت پورې دا ځان له وظیفه وګرځي چې سارمل پاسي او دوه رکعات کڼور سمینی او دوه رکعات خودیو کی کنه ته دوه والے تر تو پورې د محمد رسول الله عام عادت داو چې هغه تکړې دی کله کله دولس کړې دی نو پایې کې دا دعا وکړه سر نه چې شروع کړل دا ځان ته وکړه اللهم باعد بیني وبین خطايا کما باعدت بین المشرق والمغرب او دې ځکه بیا دې دعا کې غوري چې په دې طریقه ته سنا شروع کړي ته سبحانك اللهم پزې په تهجد کې هیڅ اختلاف نشته احناف هم مونږ ټول مونږ بیا نو په یو کې دا وایا چې بل تپاسل په کې دا وایا اللهم رب جبرائيل او میکائیل او په اخر کې چې ختمه کې وی اهدني لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم سو وخت پورې وایا ان شاء الله ته ګور الله بتا ته حق نصیب کړي بهترین دعا ده نو ګور یو خاص حق نصیب کېدل دا یو چته تمنا ده کنه او بل چې وسړي ته حق نصیب کړي الله نو ګور دنیا یو مقصد بل داغه حاصل نشي پروا نشته ځکه دغه مقصد خدا ده او که وسړي بل دعا غواړي د دې په دې دا وي چې الله ته فاتر د اسمانونو د ځمکه عالم بغیب او شهادت او فیصله کې په منځ د بندگانو کې په اختلافي مسلو کې یا الله زما د اصلانه حاجت تر خاص حاجت ذکر کې ذکر کول شي لیکن حدیث کې چې کوم راغلی نو خصوصا د دې آیات سره مناسب وو ځکه ته فیصله کې په منځ د بندگانو کې پاغه مسلو کې چې دی په دنیا کې اختلاف کو دنیا کې خطا فیصله کړی او قولی او چا منلا چا نه منلا نو الله تبا عملی فیصله بیا کې قیامت کې چې کله تا عملی فیصله کوي الله ما ادم او خزینه بچکی او ما ته حق نصیب کړي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله ما ته تاسو کې تلقین کوغه ته الله حق نصیب کړو او ما ته دې تلقین کو چې دا څه دعا کو چې اهدنی لمختلف فيه من الحق باذنك د دې وجنه مفسرین بیا خپل تفسیرونو کې دا حدیث را نقل کړی دی آیات په ذهن کې ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا و سلویخ اته سلویخ آیات دا دوا آیاتونه جدي دا تخفیف او خروی ذکر کړي او په دې آیاتونو کې ذکر دي دا غ فیصله کنا او دا حکم دا الله په منکرینو د توحید او دا تخفیف او خروی دي په ذکر د دریو وعیدونو اوس ګوراغه وعیدونه ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا او کچرتا بشک دا غ کسانو د پاره چ ظلم کړه دې شی هغه کې پز مګه کې دی ټول اولن تعبیر دې داسې کول شي او کچری شی دا هغه کسانو د پاره چې ظلم کړه دې هغه چې دی پز مګه کې ټول و مثله معه او پشان داږي و سره شی نور ولفتدو به من سوء العذاب خام خادی په بدل ورکی پاغه سره د ناکار عذاب نیوم القیامه پرز د قیامت ظالم کافر منکر د توحید چې دا غلو په چودره توحید د مسلې نه نو کله هغه د پاره دا ټول ازمکه شي دا ملکیت شي او د دیمره وسره نور شي نو دومره سخت عذاب دي چې دا ټول په بدله کې ورکی غزان به بچی نه شته خو نه هوکه چې تشینو داسې به وشي کنه چې تشی دې بچغه وي چې دا واخله خو مار دی عذاب نه بچ کې دوره ناکار عذاب دی نیو دا په دې طریقه باندې وعید ذکر کوه او بل وعید په بل طریقه ذکر کوي دی ته بحث فدیا په بدله د عذاب کې نه قبليږي سوره ال عمران 91 نمبر آیات سوره رات 18 سوره مائده 36 کې ذکر شوی ودا مسله نو دوی و بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او کاره بشي دي ته د الله د طرف نه هغه حال چې دی ګمانوم نکاو هغه حال بدی د ښکارا شي سرګن بشي چې دی ګمانوم نکاو معنا څه عذاب کې باخته شي کنه ما دی ابهام کې اصل کې انواع من العذاب ته اشاره قسم قسم عذابونه دي نو یو عذابونه دي ما لم يكون او بل غټه خبره بو ده ښکار شي بداله من الله چې دی خو په دنیا کې په بل چا ګمان کړو چې ها اولای شفاعونه عند الله دی بده الله دربار کې زمو سفارش کړي او اوس بو ده داغي عجز ښکار شي چې ګور ای خو زنه شي کولی بداله من الله ما لم يكون يحتسبون لري وجنا مفسرین سوک داوی چې بداله من الله ما منع نوا من العذاب یا ما منع عجز الهاتهم بدید الها او عجز عجز الهاتهم ابو تخکار شید بزرگن شي بداله من الله ما لم یکدی ګمارم نو دې خیال کم دا خبر نه راتلا چې دا چې بکیږي چې دا خلق چې دا مونږه په دنیا کې لوی لوی سټی غنو دې بالته عاجز شي زمو سپارش بنو شي کوله کاغه فرض کنه کان خلق دی نون ظاهره خبره چې نیک سړی د مشرک سفارش نه کوي چرته اول نه غوغي د دې حال نه خبر نه دي چې چې کله زمون خبر لو زمون خواله راغلي دي موږ چې غواړي دي ان شاء الله روان دي خبره براشي کولاو شپږشته مو پارا چې شروع شي کنه نه پای کې براشي چې دا خلق چې دې کوم چې غېږي ته وي او هم عن دعائهم غافل و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين اغي بالکل ناخبر دي وهم عن دعائه ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه سوق دلوي گمراه دا غچانا چې ډیره مدد شوی حاجت روايه کې بل نه کوي دا غچا چې هغه سره مدد نشي کولې د سیوا د الله نه او کدی وی چې ټیک ده یو ورځ به بن کی خو غوستلې د کعبه طواف لوي تلې زو خینو زګه یز تلې ما خو هغه تیر زلغه کعبه طواف لته عمرې لته لو نو اوس یز ما چې بیا لاړ شم نو بیا براغلی په زی به کنه وی الله یوم القیامه تر قیامت پورې ولا نشي قبولولې دا استشی کولو لا بلکې وا هم ان دعائم غافلون ای غریبانو د پته نشته نو چې موږ چا چا غوالې دا خبره مخکیم دی رشید وو چې قیامت کې الله کله دی میدان ته کی کنه او یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم مشركان تبع الله وي فزه ودريګه انتم مشركاؤكم تاسو او تاسو چې څوک ما تر شریکان کړی وږي دې مدريګي له او شرکاؤكم فزيلنا بينهم منس کې الله فاصله راولي ولي غنه کان خلقو کنه دې خوشت مقام دې دې مجرمان تر غصب کې نو دري فزيل وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون اغي باغزه کې وي کور دې نه دا پته لګي بوتان متان نه دي بوتان قول کوي نه کوي خبرې وکیلتا غټي به خبرې کوي وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون اغه شرکا به وي د خپل ما د چا چې عبادت کړو عابدین زه چې تاسو زمون بندګي نه وکړي هغه به ویول نه وکړي سجدې هم کړې دي تیر چا به طواف هم کړې دي جنډه غلاف هم کړې دي نظر مرخت هم کړې ده هغه به وي فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين کافی دی الله زمونږ او تاسو مېز کې گواه چې موږ تاسو د بندګۍ نه خبرونو موږ د پته نه لګېدل چې تاسو کړی دا حال له قران کریم وی او بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دا غدیم وعید شو او درم وعید وګوره او بدالهم سیئات ما کسبوا کار بشی دیتا ناکار عاقبتونه دا غ عمل چې دی کړی دی سیئات دی العقوبات سزاگان دا غبط و عملونو انجام دا غبط و عملونو با دا سرگن شیخ کارا بشی او حاق بهم ما کانو بهی استازئون او راگیر با کی دیل آغا عذاب شی دیبا پاغی پوری ٹوخ کولی پا دنیا کی ور دا مخی چی ہوئی بدالهم او رستو میں بدالهم نو مخی عام پری خود چی مالم یکونو یحتسیبون دا شامل دی مشرکانو تا مبتدعینو تا چی عمال کو او خیال دا کو چې دا نیکی دی حسنات دی لیکن دا قیامت پر از بوتا پتو لگی چی دا سیئات دا نیکی نوی دا قول دی امام مجاہد دی دا مناسب دی ابتدا دا صورت سره چی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا دی بوی مونگا خو بندگی نکو دی با مونگا اللہ دربار کی نزدیکی او اگا خلقو تا چی گناہو نکی پا دی خیال چی دا مرگ نمخ کی با توبہ و باسو او ناگا حب مرگ راشی ناغی تم شامل شو تا دا سودی روایتو بیا او د سفیان سوری رحمه الله روایتو چې تبایی د ریاکار الله دا د دې آیت او دا حالت دی وګوره ریاکار سړی وي زه خلکو ته خیمه چې زمونځونه کوم زه روجې نیسم او قلقلې شلشلې کولې د خلکو په مخ کې به د ځانه داسې کو چې تا به وشي پسې زه په دې لمن باندې مس کېږي داسې پستې پستې خبرې داسې ګوړې ګوړې خبرې اذان به خلکو ته پیشو پیشو کړه او دن نه بشر مخو نو دې پته هو بالته لګی چې دا ریا کوله خلکو ته خود نه کوله یو دم په تقریر کې بجړا شي یو دم په بجړا شي یا بدا سيو کې چې بل تم راشي نو دستر غو نه بوخ یو سدي خو ته به حیران شې د ادا کارې ته چاول نمبر ادا کار دی دا وی مخې ته بوج جاری خاطر اوس کوم ویلو سوري یوسف کې تیر شي چې جړا غره په اولس قسمه دا پکې مې جړا لا دا وی او فو دې خدای الله نه ډیری ریږي یا ظاهري حال دا جو کړلې چې سپینه پاغوندر روانه ده روپیا پټ پچا کې سپین دا ګوره محمدین دا چې ګوره وته دا چې مزیدار روان دي خولي خولي موږ دا نه وښې موږ د جامع خلاف یو دا جامع صلاحا ولا او ته یقین وکړه دا سپین جامع چې محمد رسول الله ته ډیره محبوب و او نیکان صالحین اکثر سپین جامع خو خي خو صرف دا یو خبره مخې ته راشي چې دا جامع سو کواشي نزان د لګو ګوري کنه چې کومه درجه کې ما زه څنګه ما زه په دې جامه باندې ځان پټوم چې دا چې جامه مې جوړ کړه او بیا خصوصي جامې چې با دې کسانو جوړ کړې سو سفیان دي نه خو به خپل بدعت کړی دي سورې عراف کې بیمارت کړو قرته دې کړل دی تلته کې چې دا چې دې دې کې چې هغه دغه وباسلی ولا غریوان چې په دې دې کې وباسلی ځان لا بدعت دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غریوان هم خې دی او څوک به کې دا په دې طریقه ترخصو جامې دي او نبی له سلام د ترخصو جامې شورې اسو ثابتول شي کوم ځای کې راغلی دي او دا څلور ګټه چولې درې ګټه چولې واغه جامه چې اگر ډیر زیاده دریا او د فخروم نه او داسې جامه چې هغه د زنانو سره مشابه نه بس هغه شان جامه واچو ساده جامه او پاک او صفا جامه واچو نو دا خو پکې نو کنه دا پکې د مولا نشر شریری ايو مولي سه پکې ویل ټیک دا او د نبی له سلام نه نه کله خو اله د صلحا او نه حدا د صلحا مې له کوم صلحا صلحا خو صحابه کرامو صلحا خو تابعین صلحا خو ائمه مجتهدین تاسو ماته کولی شئ چې په دې ائمه مجتهدینو کې کم یو تنداسي تریړه جامه چولی چا چولی دي او دلته کې زموږ یو وی دا پټکی اکثر زرا پټکی و هم داسې په دیجی می کې ناغه ګول غوند کی وی دا څنګه پټکی واله دي نو مې دا پټکی خو حدیث کې دا راغلی چې پټکی به داسې وي ابدا میراب په پکې پری دي وی نه کله سجدي دا پرده مې تور شهر بالک هم څو وخت و خوش پاتې شو مې سیکانو پکې مدغه شان پټکی والی بالکل په دغه طرز باندې خو غټ غټی ګری یو په مذهب کې ویختو کرول چې ویختو دغه د هندو جره ویخته دښمن نه دغه شان هغه ویخته تصبر کوي هغه غوړو ویخته یو ویختم د بدن نه علی دای مذهب دی نو هغه ته جو پوری نو ته په ګومان داو کې چې پوک دا خو لوی شیخ ولدي نه کوم دي دار مې راوی پټکی وای نه دا څه پټکی نه خو پټکی نه چې سر نه چا تیر شه پتاوی دیو بند کې دا لیکلي د بیان علماء هم لیکلي دي چې یو ځل د سر نه چا تیر شي یو ځل د پټکی سنت پیدا کیږي ستاسو مقصد خو مستحب دی کنه بیا پکې دام نشته نبی له سلام سپینه چولې نبی علیہ السلام تور پټکی چولې د پټه مکه پرز نبی علیہ السلام سر پټکی چولې دے سر هغه راځي حدیث کې چې نبی علیہ السلام میولې دو سری جامع چولې وی او سر پټکی والے او ما سوتنو بیان وکاو یما سو مې ته قتل محمد رسول الله ته مې قتل چې کوم ډېر خیر ستري نا سر خالص سر نو هغه مو د حدیثینو ګالې کړي مولا علی قاریوی دا سر کیریرین نه چې سپینې او سری نه به ګراغلی دا کړه معلومه چې کمی کنه به کې سپین والی نه سر والی مخ دلل نه چې دا کول نه سرخ کاری وله کراشی نه تا دا او پته ولګی چې سپینی پټه پکې مونږ نشتا محمد رسول الله نه څه خاص نقل نه دی چې هغه په دې طریقه والو او باندې کسان یو غزدي باندې دی کم زه راغلی دی مړه صحیح سند په دې باب کې نشتا چا سره نشتا دا باځه خبرې علماء لیکلي پټکې مستحب دي که څوک وي د ژوندګې مستحب دي موږ د پرانه نه چې موږ به وای د ژوند مستحب دي ثواب دي دی تا چې سمره وو محمد رسول الله اکثر حالاتو کې والو دي کله کله صرف تو پیوا او صرف په ټول عمر کې یو حدیث راځي مسلم کې صحیح بالکل چې نبی علیہ السلام به ټوپه مونږ کړلې بیا ټیک د محدثین پای کې وایي لکه وجه بدا ذکر کی چې را ګل وسره د نبی علیہ السلام سر خدا ته تجربه منقبه هي چې وګوره بل راځي غټ غټ سره نو هغه لامبېونو سر لوندو او دغه لته د جمی مسلمانو کې دا ټوپه به کی خو دې شي پټکې نه بخارات را باندې کی سر باندې دړ دم راځي تکلیفې کنه داګه د وجه نه دا ذکر کار سه علت ولا ذکر کی خو یو ځل ته ثابت شو چې ثابت شنو کوي سړی کله کله دا څو کینې خبر نه ده خو کار به ورته نه وي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خپل غلام چې داغه خاص شاګرد دی لوی عالم دی امام نافع هغه ولیدو هغه په سرتوره مونږ کو وته یو نافع ته چې بار بازار ته وځي یا ګرځي را ګرځي نو تعالی دا خوان درکې چې سرتوره م کې په سر څه ټوپه یا رومال دی هغه ویره چې دا خوراله خوان نه راګېزم چې په سر مې ټوپه یا رومال وی الله ته چې ودرېږي نو قران کریم نه دی ویلي خذو زینتکم عند کل مسجد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې را نقل کړی دی بیا دا لیکلی دی چې ټوپه په سر باندې کې هودل دا د ادب د مسلمان ادب دی نو بیا دا به ویلي کې بیا دا به وایي ما نه اکثر کسان ته پوهیږي به ټوپه مسلمان به ادب دی مونږ یې شعر ټیک دا بیا دا به دا د خلاف یو کو خدای مطلب نه چې فرض دې پیخې دی کړي چې مونږ نه نه شوی دا باندې کسان مونږ څه دکېږي مونږ دکېږي او بیا دا به نه بیا دا به ویلي کې وای او ټول عمر داسې کې کله کله چرته وشي ټیک د محمد رسول الله په طریقه عمل لې هغه کله کله کړی ټیک کله کله وکړه کنه همیشه اکثر حالات ته هغه پټکی اچولې او کله کله داسې کړی دي چې په سخته ګرمۍ کې را روان دي نو خپل صادر داسې اچولې دي چې ځان یې پکې پټکړې دي د سر نه چا پیر کړلې قناع او ته وي قناع خو لو پټې ته مو یو قناع دې ته مو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اچولې بالکل په سر باندې داسې اچولې او پټکړې نو که علما بعض لکه د عرب علما چې د سعودي علما یا د مدینه نو استه چې کوم طالبان دي طالب علمان چې ډېر بهترین نو سید او خو علما دي بګي هغه اکثر وګوري کنه دا غیر د کشانتیا یا سپین رومال یا سر رومال د کشانتیا چا پیر کلی ټیک ده هغه هم کولې شي خدانه چې کنه په دیو کې منحصر وګڼي بیا پټکی مړکی وسره نه وای بهتره خبره خدانه چې پټکی او محمد رسول الله یو پټکی مواله دی بل غره ده دام کړی کنه عمر چولې کنه نبی علیہ السلام او بیا د ډېر ګرمه د وجنه داسې کړی دي د ګرمه نه شدت ګرمه نه سړی ځان سعودي کې ګرمي دی ری وای هغه علاقم د ګرمه را سمون د علاقې خو خیر یخنی په ګډیر دلته چې یخنی د ګرمي خو بار صورت دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لباسی سنت دی په ځان په کې تاریخي مو جوړا مونږه قران کریم وی او بدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دا اضافت بیانی دی معنی بد کارون رضی چی دی کڑی دی یا سیئات نا مراد عقوبات سیئی دی کارب شی دی تا سیئات و ما کسب و بد عملون آغا چی دی کڑی و معنی کارب سی جی اغا عمال بوتا اللہ و خدا دی عمل دی و دا غی سزا دا تا دویلی شی امو یا مراد تی عقوبات دی عمل نوی نی دا غی سزا مخی تویلی نمازه که مخی معنی و کلاغا بہتر وا چی سزا بوتا کارا شی عقوبات عقوبات السيئات ما يا عقوبه السيئات ما عملوا ذلكي ما كسبوا او حاق بهم شاگیر بکی دیلا حق کوئی چا پیر کی دو ده حق او حق پیومن راضی احاط بهم راگیر بکی دیلا چا پیر بشی دینا ما كانوا به يستهزئون اغا عذاب شو دی چې باغی پوره بیٹھو کې ګولې په دنیا کې ایمان والا بداغا عذاب ذکر کو چې کافر له بدا عذاب اندوې دا بل چدی دا کم نه راغلی دی مونگو یا چه میا راو مان نو فیضا مسل انسان گرون دانا دیزن زجر دی مشرک تا دادا ببل خباست باننے چیو غالی تا خو مشرک دی آقی دیر توحید ندا او بلی غالی تا چه سختی پیراشی کنا نو بیا اللہ تا چگی ہوئی او دادا مکی مشرکو کرے دی دور نا یادی دی را سختا ہے کم اللہ تا چگی نوئی اگر دا شیخ گل یادی فلان کیوی شیخ گل را دا سیگی نو د مکه مشرک ته وګوره کله چې ورسېدې انسان ته ګورون څه تکلیف او څه ضرر دا انا نو زاری کوي مونږ را بلی په حاجت کې نو ثم اذا خولناه نعمت منا بیا هر کله چې ورکو مونږ دي تا هغه نعمت د خپل طرف نه کوم نعمت ته ته ضرر رسېدل او مال وسره نو مال مولا ورکو نعمت دی حلال مال نعمت دی ګوره حرام نه کمزور او بیمارو زاری کوله صحت نه ولا ورکو دا نعمت هم منا دی دیر حالو بی دیر حال مولا ختم کو امن می ورکو عافیت دا نعمت دی نعمت می ورکو نو قال دیو سوی انما اوتیتو علا علم یقینا دارا کل شوی دی ما تا زما دا علم دا وجی داوی زما دا علم دا وجی مرا یو مانه دادا مانا ما سر پویا وا هی تدبیر می اوکو کنا او طریقہ می اوگت مال می اوگت داوی پا طریقو اوگت لیشی دیر پارا مون دیر خواره کنی دی الله شکر وباسا چې په حلاله طریقې چې حرام دی یو شکرونه هغه د الله تر افنه لعنت دی بده او چې حلال مالی شکر د الله وباسا دا ته غلاره آسان کړي ځینې صاحب شاندې خړ سری ګلدي او کله وای یره دا مرز بیماری خو یره دیره پاره وی کړهو په کاری کنه دا د نسخه می استعمال کړو دا سلاله مو دا سلاله مو دا شل می او کاغه شل می کوی ټیک دار سوي وکړه خو الله نه خو کولی کنه نو ډاکټرانو ته ویلی ولاړی او د ملک وزیر اعظم بادشاہی او د زرګور وزیر اعظم کې مالک خو بیا مغه نشي راټی کولی ها شکر او باز ده الله دی ویلا علم یو معنا ده دی ما معنا انما اوتیتو علی علم یقینا دارا کړه شوی ده ماته علی علم من الله بانی اهلو دا الله د پته وجه زی اهل متعالی ځکه نه درکړې بل ته وی خړسری چې ته اهل نه وی دا بل قران شو مال دے دولت تے صحت تے نعمت تے علم دے بل سشے دے عرص نعمت چے دے دے سوئی تالے ذکر ندر کو چھتے احل نیز دے احل و ذکر مالے بھی رات دام خطرناکا خبر دہا علا علم من اللہ بینی احلو اللہوی نا نا نا نا بل ہی فتنت نا امتحان و بتالی ونی خود پوئی گی نا بل ہی فتنت بل ہی فتنت بلکہ داخو ازمیخ دے بلکہ داخو امتحان دے بلکہ داخو یو فتنہ دا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اكثر خلق دین نه پويږي اکثر نه پويږي دې مقام کې قران کریمي بل هيا ضمير د مؤنث راوړو هيا دا راځي د اصل کې پتاویل د اتیه سره ځکه ورکول د پاره د امتحان دی کنه بل هي فتنه بل هي بلکې دا الله چې تعالی کوم نعمت درکړلې کنه نو نعمت فتنه نه ده دا درکول پتا ازمیخ دی الله تعالی درکې په تازمیخ کې امتحان کوي چې تسکه یا صحت درکړلې علم درکړلې دا فتنه امتحان دې پتا باندې چې حق بیانې وکنه علم د دنیا لپاره استعمال او د ځان لپاره استعمال ځان په ساتي بل هي فتنه ولكن ناکثرم علم اکثر نه کوي په دې باندې قد قال الذين من قبلهم يقينا ویلی وا دا خبره هغه کسانو چې مخکې د دینو دا خبره یوازې نه ده کړې دغه مخکې خلکو دا خبره کړې و مانه ناکار خلکو کافرو سوکو قارون سوره قصص کې تاسو ته تیر شوی دی تاسو یا کې کنه چې هغه انما اوتیته على علم عندي خلکو ته وی الله دې مال او دولت ورکړي دي نو ته ولګه پدې کې د اخرت ته تلاش وکړه ته لګینو تکبر کې دوی کې نه انما اوتیته على علم عندي دا چې مالکم سره کړی شوی نه تم یو معنا تاسو ما معنی کړی یو معنا دارا چې الله ته علم چې زه اهل مزکه را کړی دي یا ما سره علم دی دې له توراتم حافظ هي ما سره علم دی نفس علم هم ګره دانا چې کنه نجات جوړی دي شيخه چې کله پاره عمل نو لای خلاف سړی چلی کی بلکې هغه بیا لوی آفت ته لوی آفت علا علم چې د موسی علی السلام د ترزی او خپل ظاهره خبره چې هغه ترزی دی کنه نو تورات عالم دی دارنګه د نور عثماني کتابونو عالم دی خاندان ټول د علم دی لیکن دې بدبخت ته وګوره هغه سوی وی دا مال چې سره کړی شي د علم د وجې تاسو له تاسو د علم نشته الله وی فخر یو کلو یو بلخه غرور یو کده شیطان کارو انما اوتی قد قال الذين من قبلهم یقینا ویلی کړي ودا خبره کسانو چې د دین مخ کیو فما اغنانهم ما كانوا يكسبون نو لره انکه د دین عذاب هغه عملونو چې دی کول یا هغه مالونو چې دی بغټل ظالمانی کول شي ما كانوا يكسبون هغه عملونو چې دی کول ما كانوا يكسبون هغه مالونو چې دی کسب کو غټلې لره انکه د دین پاسوا بهم نور سیدی دیتا سیئات ما کسبو سخت سزاگان دا آغا عملونو چی دی کریو ولی لاخو فتنو اکنا او دی ظالمان پاغی پوانشو بلون یبتلا بها لیشکر او یکفر یو امتحانو اللہ پا دبان نکو چی دی شکر و باسی که کفر کی نو دی پاغی کی فیل شو پاسابا هم سیئات ما کسبو ورزیدی دیتا سخت سزاگان دا آغا عملونو چی دی کریو والذین ظلمو اوغا کسان چې ظلم کرده من ها اولاد دی موجوده و خلقونا سیوسیبهم سیئات ما کسبو زرد چو برزیدی تا ناکارا انجام ناکارا عاقبت دا آغا عملونو چی دی کری دی وما هم بی معجزین و ندی دی عاجز کون کی اللہ علا پخپل اراده کی دی اللہ نشی عاجز کولی پخپل اراده کی چاگه اراده دی دا عذاب کریو د دې نه بیا کله لازمی معنا کوي مفسرین او مامه فائزین یا به سابقین من الله من العذاب نبی دې به معجزین بچکیدون کی د الله د عذاب نه دا معنا کول شي ځکه د لفظ کله معنا مطابقی مرادی کله تزمونی کله التزامی د دې وجه نه درې واړه معنی چلیږي دا له علم په نس باندې بلن تعبیر دا چې کول شي او ما هم معجزین نه دي بچکیدون کی د عذاب د الله اوس دلائل بیا شروع وی کدی منی کنه منی دلیل ودا پیش کا ولم یعلم معنا ایفعلون هکذا ولم یعلم زکه بیا حرف په حرف داخل شوی دی نو خامخا په دې مقام کې به یو جمله رو باسه معطوف علی بر رو باسه جمله معطوفه علیها به کلام کې مقدری ایفعلون هکذا یقولون هذا ولم یعلم دې داسې خبرې کوي چې انما اوتیتو یا داسې ناروا کوي او لم یعلم دې دا پته نه لګي او لم یعلم ایا دین پویږي ان الله یبسط الرزق چې بشک الله تعالی یبسط الرزق فراخی روزی بسط راولی پر روزی کې بسط وی فراخول وتا لمن یشاء هغه چاله چې واری و یقدر او تنگیه دا خدای غ شان دی بس چا باندې پاغه تنگ کې امتحان دی او چا باندې پاغه رات کې امتحان دی چا باندې پر ډیر مال کې امتحان دی او چا باندې بلک مال کې امتحان دی دا امتحان دی د الله تعالی طرفنا ان فی ذلک الآیات یقینا پدې کې ډېر دلایل دي ولې قوم یؤمنون پدې هغه قوم ته چې ایمان لري ایمان چې پچا کی کنه پدې خبره چې حوادث ټول د الله تعالی طرفنا دي مالدار کېدل او غریب کېدل او صحت راتلو بیماری راتلو حالات بدلیدل الله بدلیدل دنیا کې نو او بیا دا یقیني چې فراخی د رزق په چا د پاره استدراجی غوي استدراج نه هویا چې الله تعالی مال ورکړي دی نو کور دا خوري له بدمعاش دی ډېر له سرکش دی او کله به ټول اخلاق د فرعون او پښندي سم فرعون وي لیکن مال شته پیدا استدراج دی سنه استدرجهم من حيث لا يعلمون هم لي لهم انك دي متين دې استدراج وای خو چې ایمان والی نه په دې باندې پوي او تنګوالی د روزه د چا د پاره عزت الله ګرځي انبيای کرامو ته وګوره او غنیکانو خلقو ته وګوره چې لګیا دي د الله د دین مهنت کوي ټول کافر وته راجم شوي دي د احزاب موخه کې غزوه خندق چې وته وي سوره احزاب کې هغه واقع را دي کنه دا چې صحابه دي چې خندق بني غریبانو دریو دریو رزو کې دي دریو دریو رزو هغه غریبې کې په غربت کې په لوګه کې الله غي لکم عزت ورته کوم مقام ته رسول ها کافر سره سره مال او سره دولتونو سره سامانونو وصله او دغې حال شي په ایمان والا دغې حال شي نو کله هغه غربت کې الله اوچت مقام ته ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مال نو مخ کړی ها حدیث کې راځي او صحابو ته رسار د موږ مخ کې رست مخ راوړو وته وی وی بیگا مه خوب ولیدو زما په دې لاس کې نه دنیا ما ته پېښوا په صورت د یو خیسته جنې کې حاضرت الزراعین چې دا غي لیچ او مټی ښکارې دي ما وته چې نه مې ده په دنیا را ته پېښوا محمد رسول الله وی الله محشرنی فی زمرۃ المساکین یا الله د غریبانو مسکینانو ډله کې ما قیامت کې پاسې خپل حال لاله چې بادشاہ دې 8 هجری کې چې مکه فتح شو نو ټول عربو بادشاہ شګنه لیکن سره دا غینا یو ټیم خوري او بل ټیم نه خوري یو ټیم خوري تم دامه چې جیداد نشته صرف فدق کې چې کوم باغونه دي کنه دا غي دومره راتلو او مدنو چې حد نه سیوا او چې سن باغ کجور رااله نو په بیبیانو باندې به وې شلا چې داستا نو به غریبانو عام اعلان به کوی راځه او کله به داسې شو چې کور ته براغه عائشه رضی الله عنها وي په تاسو به وکړو چې څه شته خوراک ځکه خوراک خو یا ساری یا ماخامې د غرمې دا خوراک پکې نه وګورئ موږ ځان جوړ کړل یا سارو یا ماخامو نه سار بچي موږ وشو را به کنه نو څه شته چې موږ وایو چې څه نشته نو به نن مې روزه بیٹھا ته محمد رسول الله خپل حال دا دی وغس کم مقام ته الله ورسو کنه په دې وجه دی په دې پوریږي ها دا علم مو سره شته نبی ذالک الایات اللي قوم یؤمنون یقین ولا غلط دی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم دې آیات نو سلورم باب دی تر وښته ته آیات پوری په دې کې ترغیب دی توبه کولو ته د شرک نه او د نورو ګناهونو نه دارنګي ترغیب دی تابعدارۍ د قران ته او بیا حضورونه د دې د فقهي او بیا تخفیف او بشارت دی بیا دوا عقلونو دلیلونو ذکر کوي عام ومتم بیا دلیل وحید پرد د شرک فی العبادت کی قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ دی آیات کی طریقہ ذکر کوي د پاره د بچ کېدو د عذاب نه کم چې مخکې آیات کې ذکر شو او هغه طریقہ سره توبه کوي چې قل هو عدیتا چې الله وی یا عبادی او زما بندگانو ګور دا مخکې مرته ویلو چې دا کلام د الله دی ګوره دا نه چې لکه د بریلیانو په شان تحریف چې قل ګوره وی الله نبی له سلام ته نو چې خلکو ته وایي چې زما بندگانو نه ټول د نبی له سلام بندگان یو کړ احمد رضا خان بزان ته عبدالمصطفی او بیا کوم مقام تا هغه نبی له سلام داتې وی احد او احمد کې صرف د مين فرق دی نور یو شی دی معنی الله او پیغمبر بالکل یو دی مانا سو علم چې الله سره دی غټول نبی علیہ السلام سره دی کوم طاقت چې الله سره دی غټول نبی علیہ السلام سره کتاب وته دا فرق قرانه کې فرق شته کنه هلته ذاتی لري دلته آتای دی بس دا فرق دی ذاتی آتای چې کار کې خلک پری واصل او په شرک کې اختکل لغا دا لوی سره یو او بیا به ته حیران شي چې تک قبوریان چې هغه بریلیان دی او هغه په دې نیت باندې د بزرګانو بندگی اغه په سجده د اغه د قبر طوافونه کوي او بیا هم یو عالم دی او هغه دا وی چې را دې ته مشرکان مو وای لکه مو تفسیر محمود ولې لیکلی چې مشرکان وته مو وای کنه الاو سنن ولې یقیني مشرک دی دا پر احمد عثماني سیب تانوی سیب هغه وی یقیني مشرک دی چې کله سجده کوي موږ د سم مشرک نه پایو اګه رد کړه دې وسن مشرک نه دی شرک کړه دې یقیني شرک کوي نو دې شرک مشرک نه دی او کله شرک نه توبو با چې بیا بداسې نه کوو نو دغه صفه شرکو کو چې یا عبادی و کلام د مرسل دا یا عبادی دا غده د مرسل کلام دی ځکه کلام د رسول کلام د مرسل قاصد چې تولېږي محمد رسول الله قاصد او الچو رسول او استاد او مرسل چې کله ویلېږي ناګه چې چاته خبره کوي تا لګلې کنه نو خبره بستای کړه غوي ته به دې پويږي ظاهر چې خبره خدا الله ده نو الله دا سی وی چې یا عبادی و زم ما بندگان دا د الله قول دی د پیغمبر قول نه دی یا عبادی اے زم ما بندگان الذین اسرفوا علی انفسهم هغه کسان چې زیاته کړل په خپل ځانونو لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي دا الله د رحمت نه ولي ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله بخي گناهونه ټول ټول گناهونه الله بخینو دا برته وبخي کنه ولي نه امید ده ګوره دې کې اعتراض چې سوره نساء کې په دوه ډله داسې تیر شوې چې ان الله لا یغفر ان یشرک به الله مشرک نه معاف کوي نو څنګه دلته فرمایي ان الله یغفر الذنوب جميعا وای دې کې یو تفسیر دار چې دا آیت د ایمان والا باره کې ده کافر باره کې نه ده چې مؤمن دې موحد دې نو کډیرې غلطۍ او ډیر ګناهونه دي شوې دي ګناهونه د وجې دې کافر نه دي لکه څنګه چې خوارج او معتزله او یا نور گمراهان دلی وي بلکې الله به دا ګناهونه معاف کړي الله یغفر الذنوب جميعا او دې قول دار چې آیت عام دي چې عام شي نو ودل ته مطلب دار چې الله ګناهونه ټول بخي خو بعد توبه ایمان والا ته ټول بخي او مشرک ته هم بخي خو رستوره توبه نه چې توبه او سره د شرک نو باسي ان الاسلام يحدم ما كان قبله حالت ختم شو کنه نو بعد التوبه مراد دې ټیک دا غته شامل کا انه هو الغفور یقینا هغه خاطر هغه ډیر بخنه کوونکی دی الرحیم مهربان دی رحمه خوې دی ذات ذات علی رضی الله عنه وی کوي اوسع آیه فی القران ډیر فراخ آیات په قران کې چې سړی دی له روز ډیر خوشاله شي چې زه خو مؤمن یم الله عقیده می صحیح ده خو ګناهونه او غلطۍ را نه شي دي نو یرا تاسو نه مونږه امید کیږي کنه عبد الله مسعود رضی الله عنه روانو او په دې کې اوتن خلکو تقریر کو او خلک یې رول چې و داسې کوي داسې نه غاړه چې مټ نه ونیسو ته خلک مې نه دا مسلمانان دي موحدین دي او ټیک د غلطې دي شویری آی عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه مونږه امید کیږي ګوره ایمان بین الخوف والرجاء د آیات ته دومره یره بم نه کې چې امید ختم شي او دومره امید به هم نه شي یاره ختم شي اړو دا عمر رضی الله عنه کولو کنه که قیامت کې اعلان وشي چې ټول خلق لاړو جهنم ته صرف یو تن هغه به جنت ته ځي وی زه امید کوم چې زه به خو که دا اعلان وشي چې ټول خلق لاړو جنت ته او صرف یو به جهنم ته ځي نو یریږم چې زه نه بس دې منځ منځ کې د ایمان نه ښه نو دومره یاره خو به هغه کې هوګنه چې خلکو نه دړو باسو چې ټول به ځه وګوره دا غلطي نکړي دا دار نکړي نه لایق ورو ذنوب جميعا او خصوصا چې مؤمن موحد غلطي وکړه او دې جاړي باغیخ پیمانه دې پړه کې الله او ته توفیق به توبه د مرګ نه مخکې ورکو ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم یقینا هغه خاص هغه ډیر بخنه کوونکی مهربان دی بیا وته ګوره قل وایا اللهم اے الله فاطر السماوات والارض پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکه عالم الغیب والشهاده پوهه په پټو پخکارا انت تحکم بین عبادک ته به فیصله کوي په منځ بندگانو خپلو کې فيما كانوا فيه يختلفون پاغه سیس کی جودی چې پاغه کې اختلاف کاو نو مقصود بن ندا کلام کې حذف دی معلومات هدایتو کې د حق په اختلافي مسلو کې او کلام کې رو باسي لکه څنګه حدیث کې راغلی ولو ان للذين ظلموا او فجد بشک دا هغه کسانو د پاره چې ظلم کړل ما بلر د جميعا شي هغه چې پدمکه کې دي ټول او مثله ما او په مثل داغي داغي څخه داغي مرو سره نور مږي یا لند مار ولو ان للذين ظلموا ما بلر د جميعا او کجه تشید هغه کسانو د پاره چې ظلم کړل هغه چې پدمکه کې دي ټول او مثله ما او داغي په مثل داغي داغي سره داغي مرو نور داغي سره لفتدوا به من سوء العذاب نو خامخا دی به بدل ورکی پاغه سره د ناکار عذاب نه یوم القیامه پر ورځ قیامت او بداله مو کار بشدی ته من الله د الله د طرف نه مالم یکونو یحتسبون هغه حال چې دی ګمان هم نکو دنیا کې او بداله هم سیئات ما کسبو او کار بشدی ته ناکار سزاګان دا عمل چې تامرون چې دی کړی دی او حق بهم ما کانوا به یستازون اور اگیر بگی دی له هغه عذاب چې دی به پاغه پر ټوکه کولی دنیا کې پیدا مسل انسان ضرن نو کله چې ورسی دی منکر انسان ته ضرر تانا زاری کوي مونږ ته ثم اذا خولناه بیا کله چې ورکو مونږ دته نعمت منا غ نعمت د خپل طرف نه قال نو دی وی انما اوتیتو ولا علم یقینا را کله شوی دا ما ته په علم زما بل هی فتنه بلکې دا خو امتحان دی ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دین نه پوهیږي قد قال الذين من قبلهم یقینا ویل ودا خبر هغه کسانو چې ردی نه مخ کیو فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون ولر نه کدا غین عذاب غامرونو چې کوله فاصابهم سیئات ما کسبو نور سی دی یی ته سزاګان دا غامرونو چې دیکړو ولذین ظلمو اغه کسان چې ظلم کړل من هاولا تدی موجوده خلقنا سیصيبهم سیئات ما کسبو زرد چو برسی دی تا ناکارا سزا دا غامرونو چې دیکړی دی وما هم بموجزین اون دی دی عاجز کو ان کی الله علی خپل اراده کی یعنی دی بشکیرون کی دا الله داغه د عذاب او علم یعلمو آیا دین په هیږي ان الله یا سطور رزق چې بشک الله فراخی روزی لمن یشا او چاله چو غاړي و یقدر او تنگیه ان فی ذلک الایات یقینا بده کې قامخا غن دلائل دي غیر دلائل دي لقوم یؤمنون فدا د قوم تر چې یقین کوي ایمان لري قل وایا دی خلقتا یا عبادی چې الله وی او بندگانو زما الذین اسرفوا علی انفسهم هغه کسان چې زیاتې کړې په ځانونو خپلو لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي د رحمت د الله نه ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله بخي ګناهونه ټول انه هو الغفور الرحیم بشک هغه خاص هغه ډیر بخنه کوونکی مهربان دی.